Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 kwietnia, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ustawa w sprawie głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich przyjęta przez Sejm. Zakażony koronawirusem premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson trafił na oddział intensywnej terapii. Downing Street uspokaja, że jest przytomny. Co zrobić, jeśli w czasie pandemii rozboli nas ząb? Odpowiedzi na to pytanie szukała nasza reporterka. Sejm przyjął ustawę w sprawie głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich. Projekt złożył Klub Prawa i Sprawiedliwości. Obrady śledził Tomasz Zielenkiewicz. Powiedz, jak według projektu mają wyglądać wybory korespondencyjne? Każdy uprawniony obywatel dostanie pakiet wyborczy w kopercie, którą będzie musiał wypełnić. Następnie trzeba będzie umieścić kopertę zwrotną z kartą do głosowania w specjalnie przygotowanej nadawczej skrzynce pocztowej. Podczas debaty Prawo i Sprawiedliwość argumentowało, że to jedyne rozwiązanie, na które pozwala prawo i które jest dla wszystkich bezpieczne. Opozycja mówiła, że wybory w czasie epidemii to łamanie konstytucji i igranie ze zdrowiem i życiem Polaków. Wynik ostatniego głosowania w Sejmie odczytała marszałek Elżbieta Witek. Głosowało 458 posłów, 230 było za, 226 przeciw, 2 się wstrzymało. Sejm uchwalił ustawę o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku. Według przyjętego projektu wybory mogą odbyć się w jedną z niedziel maja, 3, 10 lub 17. Do Sejmu wpłynął też zapowiadany projekt posłów Porozumienia, który zakłada zmianę konstytucji. Chodzi o wydłużenie kadencji prezydenta do 7 lat i brak możliwości jego reelekcji. Wznowienie obrad jutro o 15. Mówił Tomasz Zielenkiewicz, dziękujemy za te relacje. Obowiązki brytyjskiego premiera tymczasowo przejmuje szef dyplomacji Dominic Raab. Boris Johnson został wieczorem przeniesiony na oddział intensywnej terapii londyńskiego szpitala. Dominic Raab poinformował, że zastępuje premiera, zapewnił też, że Boris Johnson jest pod dobrą opieką. W tych warunkach premier poprosił mnie, bym był tam, gdzie jest to konieczne, zastąpił go w realizacji planów rządów, by mógł ostatecznie pokonać koronawirusa. Premier otrzymuje doskonałą opiekę w szpitalu Świętego Tomasza. Pierwsze symptomy zakażenia koronawirusem pojawiły się u brytyjskiego premiera 11 dni temu. Wczoraj wieczorem trafił do szpitala, dziś po południu na oddział intensywnej terapii. Jest przytomny, oddycha bez pomocy respiratora. Włoskie władze ruszają z kolejną pomocą dla przedsiębiorców ponoszących straty z powodu pandemii. Rząd udzielił gwarancji na kredyty o łącznej wysokości 400 miliardów euro. Poinformował o tym premier Giuseppe Conte podczas konferencji prasowej, a najnowsze informacje ma nasz korespondent Piotr Kowalczuk. Premier Conte powiedział, że to największa tego typu interwencja rządu w powojennej historii Włoch. W przypadku małych przedsiębiorstw gwarantowane będzie 100% pożyczki, a w przypadku dużych kredytów 90%. Dodał, że zdaje sobie sprawę z ogromnych trudności, w jakich znalazł się włoski biznes. Wszystkim Włochom chcę powiedzieć, że wasz wkład w walkę przeciwko pandemii ma znaczenie najistotniejsze. Wierzę, że wkrótce będziemy mogli cieszyć się owocami naszego poświęcenia. Dodał, że rząd zabezpieczy przedsiębiorstwa o strategicznym znaczeniu przed ich przejęciem przez obcy kapitał. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Specjaliści przypominają, z bólem zęba i w innych nadległych przypadkach nadal przyjmują wyznaczone kliniki stomatologiczne. Są też dyżurujące gabinety, których wykaz udostępnia Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Aktualizowana mapka czynnych przychodni dentystycznych obejmuje całą Polskę, mówi profesor Marzena Dominiak, prezes towarzystwa. W tej chwili trzeba znaleźć albo przez Facebooka, albo w wyszukiwarkach Google. Natomiast jutro, pojutrze maksymalnie myślę, że będzie dostępna poprzez stronę Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Dzisiaj powinna już być podlinkowana. Wrzucając Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, przekieruję Państwa. To już będzie łatwiej. Stomatologia. To nie tak, że są drzwi otwarte i każdy wchodzi. Absolutnie. W sytuacjach ratujących życie, w sytuacjach doraźnych. Pacjenci wyszukują w przeglądarkach Google. Bardzo dużo lekarzy już prowadzi tak zwane wideokonsultacje. Stomatolog dr Jerzy Brydak. Żeby pacjent mógł pokazać swoje zdjęcie, porozmawiać, uspokoić nawet pacjenta, żeby powiedzieć, że to może poczekać. Powinniśmy się ograniczyć do minimum, że nie moi pacjenci, wszyscy to rozumieją. Bólem zębowym, jeżeli tak bardzo boli, to samo z siebie nie przejdzie. Takiego pacjenta trzeba przyjąć. Jednocześnie lekarze przypominają, że w obecnej sytuacji nie wykonuje się wybielania zębów i innych tego typu zabiegów. Leczone są tylko przypadki wymagające natychmiastowej interwencji. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Tomasz Grozdowski. Piłkarze Bayernu Monachium trenowali dziś po raz pierwszy od czasu, kiedy pandemia wirusa zatrzymała niemiecki futbol. Wcześniej Narodowy Związek apelował, by zespoły nie trenowały przed 5 kwietnia. Dziś więc 6. Piłkarze prowadzeni przez Hansi Flicka trenowali nie w całej grupie, ale w podgrupach. Przeszli przez rozgrzewkę, bieganie, strzelanie oraz ćwiczenia taktyczne w małych grupach, aby mogli przestrzegać zasad dystansu społecznego. O sytuacji w Bundeslidze mówi Artur Wichniarek. Jeszcze o całkowitej normalności w ogóle nie ma mowy. Ale oczywiście patrząc na to, że tutaj DFL jest w stałym kontakcie z ministrem zdrowia, jest w stałym kontakcie z rządem, z kanclerz Angelą Merkel i to oni wspólnie podejmą tą decyzję, czy faktycznie do połowy maja Bundesliga będzie mogła zacząć grać. Oczywiście bez kibiców. Opamiętali się w końcu w Liverpoolu. Postanowiono cofnąć urlopowanie niegrających członków klubu. Dyrektor wykonawczy Liverpoolu, Peter Moore, stwierdził, że to był błąd. Wysyłanie ludzi na specjalny urlop, na którym większość pensji płaci rząd. Szczególnie, kiedy w lutym, jeszcze przed opodatkowaniem, Liverpool wykazywał 42 miliony dochodu. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Anglii, Gareth Southgate, zgodził się na obniżkę pensji o 30%. Było z czego schodzić. 49-letni szkoleniowiec zarabia 3 miliony funtów rocznie. Mniej zarabiał trener reprezentacji Szwecji, Janne Andersson i jego sztab, ale to nie pomogło. Federacja ich czasowo zwolniła. Poprawi się sytuacja, zostaną zatrudnieni. W czwartek zapadną decyzje, co z piłkarskim sezonem w Polsce. Możliwe jest zawieszenie rozgrywek do czerwca albo zakończenie sezonu już teraz. To ma sens, mówi prezes Pomorskiego Związku Piłki Nożnej Radosław Michalski. Dla mnie można oficjalnie kończyć wszystkie sezony, wszystkie ligi, jak czy z awansami, czy ze spadkami, czy bez awansów, ze spadkami, czy z awansami, bez spadków. Mamy na to chwilę czasu, ale też uważam, że byłoby to racjonalne dla prezesów klubu, dla właścicieli. Można by zbudować jakiś plan, dogadać się z zawodnikami, schodzić łatwiej już z tych pensji, bo wiadomo, że tu się nic nie rozpocznie, nic nie zacznie. Tak, to jest to trzymanie tych piłkarzy, wynajmowanie mieszkań, dodatkowe koszty, gdzie osobiście mało komu chyba się wydaje realne. Jeżeli my w Polsce tutaj jeszcze przy naszych tych mniejszych wynikach, że tak powiem, zachorowalności myślimy o czymś, to co dopiero mówić o Hiszpanii i o Włoszech. Mówiłem 2 godziny temu, że w UFC na gali 18 kwietnia, nie wiadomo gdzie, przeciwnikiem Tony Fergusona w miejsce Khabiba Nurmagomedova będzie Conor McGregor. Otóż nie. W czasie tych 2 godzin okazało się, że z Fergusonem walczyć będzie Justin Gaethje. Wiemy kto z kim? Nie wiemy czy w ogóle, a jeżeli tak, to gdzie? Wiemy też, że gala, jeżeli się odbędzie, odbędzie się bez widzów. Jutro bardzo ciepły dzień, bo od 17 do 22 stopni, chłodniej tylko nad morzem oraz w rejonach podgórskich Karpat od 13 do 16 stopni. Prawie wszędzie słonecznie, tylko na północy i północnym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane i tam gdzie nie, gdzie możliwy słaby deszcz. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. No a teraz 9 minut po 23. Zostań w domu z Trójką. Na początku każdej godziny naszego dzisiejszego spotkania prośba do Państwa, żeby Państwo zostali w domach. To nie jest już oryginalna żadna prośba, a nic oryginalnego w niej nie ma od kilku tygodni. Usilnie apelujemy, prosimy przez radio, przez antenę radiową, żeby tak właśnie się stało. No i te komunikaty, które od niedawna Państwo słyszą, rekomendujemy podczas świąt Wielkiej Nocy, żeby Państwo zostali w domach, ograniczyli do niezbędnego minimum przemieszczanie się i raczej odłożyli pomysły na spotkania rodzinne na bok. Wiemy, jak to brzmi, wiemy, że to są złe komunikaty, których na pewno nie chcielibyśmy słyszeć. Państwo nie chcieliby ich słyszeć, my nie chcielibyśmy ich przekazywać, ale ponieważ mamy bardzo specyficzny czas, dlatego pozwalamy sobie właśnie je przekazać. Proszę ograniczyć przemieszczanie się podczas świąt Wielkiej Nocy do niezbędnego minimum. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, Piotr Stelmach z Państwem do północy. Jeszcze w imieniu Mariusza zaproszę bardzo serdecznie na noc z wtorku na środę. To będzie jutro. Przede wszystkim nowa, na pewno wyłącznie polska muzyka między drugą a czwartą i mało obiektywnie noc z piątku na sobotę między pierwszą a czwartą. Trochę nowości, kalendarz muzyczny i oczywiście BOS od B do S. To zaproszenie w imieniu Mariusza Owczarka. Decadent Fan Club, to oni będą na początek muzyczny tej godziny. I'm crazy about you. A lot of famous crimes took a place because of love. Supersonic beats, Jesus Christ, superstar. Full of fuck and full of pain. The night is dark, no need ask about name. Czekamy na debiutancką płytę zespołu Decadent Fan Club. Z tego, co mówił Paweł Ostrowski kilka tygodni temu na naszej antenie, ma być cała po polsku i bardzo

kawał z płyty z 2019 roku Jerry and the Pelican System. Jerzy Mączyński. Jeszcze raz. jeszcze raz dziś podczas naszego spotkania, długiego radiowego spotkania, Jerzy Mączyński. Obiecaliśmy wspólnie z Anią Rusowicz Państwu finał jej jak do tej pory ostatniej studyjnej płyty. Jarosowicz. Przebudzenie, tytułowy utwór z jej jak do tej pory ostatniej płyty. No i właśnie, to prawie finał. Grande finale będzie teraz. Zresztą te wszystkie utwory, które staramy się Państwu prezentować podczas naszych radiowych spotkań, to w pewnym sensie grande finale. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, Piotr Stelmach i jeszcze Ble Tende. Niech dobrze Państwo śpią. Spotkamy się w sobotę między 15 a 19. Pa, pa. Tender is the night, lying by your side. Tender is the touch of someone that you love too much. Tender is the day the demons go away. Lord, I need to find someone who can heal my mind. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on.